kredyt i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 22 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów. Ministerstwo Edukacji przygotowało spot zachęcający młodzież do szczepień przeciw COVID-19. W kolonii karnej na Białorusi zmarł więzień polityczny Witold Aszurak. Żadna decyzja jakiejkolwiek instytucji europejskiej nie może narażać bezpieczeństwa polskich obywateli, mówi premier. Mateusz Morawiecki skomentował w ten sposób wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską. Premier Mateusz Morawiecki nazwał tę decyzję niesprawiedliwą, niesłuszną i niespodziewaną. Jestem przekonany, że będziemy potrafili wykazać nasze racje i całą sprawę zakończyć w taki sposób, ażeby przede wszystkim nie narażać zdrowia i życia polskich obywateli ze względu na taką decyzję, która zapadła w Luksemburgu. O decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie premier był pytany w podelbląskim Wikrowie. Szef rządu wizytował zakład produkujący warzywa i promował tam założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało spot zachęcający młodzież do szczepień przeciw COVID-19. Resort pokazuje w nim, że szczepienia dają możliwość powrotu do życia sprzed pandemii, zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach, spotkań z bliskimi i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Nikt z nas nie wiedział, jak bardzo COVID wpłynie na nasze życie. Jak wiele się zmieni. Zadbajmy o siebie. Zadbajmy o innych. Szczepienie to najlepsza ochrona. Od poniedziałku, 17 maja, ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Do tej pory zarejestrowało się około 15% osób z tej grupy. Kolejne dokumenty bezpieki odzyskane przez ABW i IPN na archiwalia znajdowały się w posiadaniu byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, zajmującego kierownicze stanowisko służbowe w Urzędzie Spraw Wewnętrznych jednego z miast województwa katowickiego, mówi Dariusz Psiuk z katowickiego pionu śledczego IPN. Są to dokumenty wytworzone przez Urząd Spraw Wewnętrznych w Piekarach Śląskich. Były to wewnętrzne dokumenty dotyczące funkcjonowania tej jednostki. Także dokumenty wytworzone przez były Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Również dotyczące pewnych wewnętrznych strukturalnych kwestii. I także dokumenty wytworzone już po marcu 90 roku, a będące fragmentem pewnych osobowych funkcjonariuszki policji, które również nie powinny się znajdować w posiadaniu tej osoby. Za przetrzymywanie dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL-u grozi do 8 lat więzienia. W kolonii karnej na Białorusi zmarł więzień polityczny Witold Aszurak. Był uczestnikiem protestów opozycji przeciw sfałszowaniu wyników ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Na razie nie ma oficjalnych informacji, w jakich okolicznościach zmarł. Gazeta Nasza Niwa informuje, że doszło do zatrzymania akcji serca 50-letniego mężczyzny. W styczniu Witold Aszurak został skazany na 5 lat pobytu w kolonii karnej. Zdaniem sądu organizował nielegalne opozycyjne protesty w Lidzie, mieście w zachodniej Białorusi. Witold Aszurak był więziony w kolonii karnej w Szkłowie na wschodzie kraju. W jednym z listów poinformował bliskich, że w kolonii więźniów politycznym do ubrań przyszywa się żółte naszywki, aby odróżnić ich od innych skazańców. Przed 3 laty Witold Aszurak przy wsparciu przyjaciół odnowił znajdujący się niedaleko Lidy pomnik poświęcony uczestnikom powstania styczniowego. Był członkiem partii Białoruski Front Ludowy i Ruchu o Wolność. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno i może przelotnie popadać, a na zachodzie zagrzmi. Od 15 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych

Ponad 60 bilionów sprzedanych płyt na całym świecie, a wśród nich te, które dziś z wielką przyjemnością przyniosłem do studia Trójki. Simply Red na starcie programu W Rytmie na 3 i obiecuję, jeszcze będziemy wracać w tej godzinie do dyskografii Brytyjczyków. Justyna Grabasz jest wydawcą naszego spotkania. Tomasz Dudek, zapraszam na najbliższe 2 godziny. Dokładnie miesiąc temu, 22 kwietnia, minęło równo 25 lat od premiery nagrania Fast Love. George Michael zaczarował w 96 roku świat tą kompozycją. Piosenka została nominowana do muzycznej nagrody MTV, doceniona także nominacjami w kategoriach najlepsze taneczne wideo i najlepsza choreografia. To było 25 lat temu, bardzo szybko płynie czas. Nie wiem, czy Państwo też to odczuwają. Kto z Państwa pamięta premierę Fast Love? Proszę o informację. tomasz.dudek@polskieradio.pl. George Michael w większym wymiarze powróci na antenę Trójki tej nocy, już w kolejnej godzinie. Trójka. Program trzeci. I'm gonna get you. side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Wydawałoby się, że to nagranie już doczekało się wszystkich możliwych interpretacji, a jednak nie. Sting wraca z artystą, który urodził się w Benin. To jest państwo w Afryce nad Zatoką Gwinejską. Shirazi, tak nazywa się ten wokalista, który dopełnił historię wszystkim nam doskonale znaną sprzed wielu lat swoją życiową ścieżką. African in New York. To była nasza trójkowa tradycyjna w tym programie podróż bez paszportów. A teraz muzyczni bohaterowie tej godziny. Bardzo taneczni. Simply Red, Shine On z albumu Big Love. Shine on, shine on, shine on. Shine, shine, feel so young. Shine on, shine on, shine on. Shine, Jeden z koncertów, na który osobiście czekam od dłuższego czasu, w mijającym tygodniu otrzymał nową datę. Nie wiem, czy już to Państwo usłyszeli. Alicia Keys wystąpi w Polsce dopiero za rok. A Simply Red w planowanym terminie mają powrócić nad Wisłę w listopadzie. Ciężko jednak stwierdzić, czy po raz kolejny i to wydarzenie nie przeplanuje swojego startu. Jednak trzymajmy kciuki i bądźmy dobrej myśli, że jednak wszystko odbędzie się w terminie tegorocznym. Na pewno tu i na pewno teraz, czyli w trójce, The Commodores ze swoim klasykiem Brick House. Trójka. Program trzeci. You. Prosto z Walii Duffy. Nie wiem, czy Państwo śledzicie karierę tej wokalistki, ale bardzo żałuję, że ta rakieta o dużym potencjale muzycznym tuż po albumie Rock Ferry właściwie rozpoczęła proces lądowania, przecież w międzyczasie była nagroda Grammy, były nominacje do wielu nagród muzycznych, doskonałe recenzje krytyków, no i znakomita publiczność, która domagała się, aby ta historia została poszerzana o kolejne płyty. Jeżeli lubicie Państwo perełki muzyczno-językowe, to Duffy na początku swojej kariery nagrała epkę w języku walijskim. Jak to brzmi? Koniecznie zapraszam do tej dźwiękowej lektury. A teraz w trójce czas na kolejne nocne spotkanie z naszymi headlinerami godziny. Simply Red. Kierunek gwiazdy. Trójka. Program trzeci. You gotta feel that the pain going down. Parlament doskonały w każdej muzycznej postaci od lat. Jeżeli państwo przez lata myli się, kto śpiewał tą piosenkę, czy parlamentarzyści, czy może Funkadelic, to personalna lista obecności obu ekip jest tak podobna, że taka pomyłka może być wybaczalna. Takie muzyczne brzmienie przygotował dla państwa program trzeci. Ten program nazywa się W rytmie na trzy i teraz ścieżką muzyczną wędrujemy do Alabamy. Kompozycja po raz pierwszy pojawiła się w roku 74 i została napisana w odpowiedzi na utwory Sort of Man i Alabama Neila Younga. Lynyrd Skynyrd z kodem pocztowym Alabamy. Jeżeli ktoś z Państwa miał kiedyś okazję nawet w wersjach coverowych interpretacji posłuchać Sweet Home Alabama, zapewne wspomina, jak ten numer pięknie faluje w wersjach koncertowych. A my zagraliśmy ze studyjnego albumu Second Helping Lynyrd Skynyrd z roku 74. I z tych lat 70. ciężko nam będzie się uwolnić w tej godzinie. Przyznacie Państwo, że to były wspaniałe czasy dla twórców i pomijając gusta, style, to muzyczna spuścizna tego okresu jest naprawdę olbrzymia. Sister Sledge, a chwilę później też z roku 79. The Gap Band w trójce. I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. He's the greatest dancer. Oh, what wow that I've ever seen. Oh, what wow. He's the greatest dancer. Oh, what wow. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what the wow. He's the greatest dancer. Oh, what the wow. Trójka. Program trzeci. Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers, I want y'all to say this with me. Say it. Say it loud. Say boops upside your head. Say it loud. Bigger the headache, the bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. Say it for ya. Jack and Jill, we fucked the hill. Have a little fun. We don't need that. Stupid deal, forget a pill. And now in this song. Just because you don't believe that I want to dance, don't mean that I don't want to dance. I'm on something. Brzmienie prosto z parkietów końcówki lat 70. The Gap Band. A w trójkowej odsłonie programu W Rytmie na 3 odnajdziemy czas i miejsce raz jeszcze dla grupy Simply Red. Yes, I would.